skrypką się zbagasz, heja ho. Gdy w gardę się drapie, za fiordę wnet łapiesz, heja ho. Suplement diety Fiorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho, ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fiorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fiorda Junior. Wyjątkowa promocja. W sklepach Hebe, kupując dwa produkty wybranych marek makijażowych, trzeci kupisz za jeden grosz. Więcej na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 23 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 23 miliony złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014, 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 lutego, jest 15. Justyna Mączka. I Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis. Nie ma porozumienia rolników z ministrem rolnictwa. Marek Sawicki twierdzi, że nie pomoże, bo nie pozwalają mu na to przepisy. MEN apeluje do samorządów, żeby nie likwidowały małych szkół i obiecuje finansowe wsparcie. Szkoła na każdym dziecku zyska po 1100 zł rocznie. Masz grypę? Siedź w domu. Tak uznał prezydent Putin i nakazał chorym rosyjskim ministrom nie przychodzić do pracy. Po półtorej godziny rozmowy protestujących rolników z ministrem rolnictwa zostały zerwane. Rolnicy mają wiele postulatów, wśród nich m.in. wypłata rekompensat za straty spowodowane przez dziki czy przywrócenie opłacalności chowu trzody i bydła. Minister Marek Sawicki tłumaczy, że nie może spełnić ekonomicznych żądań protestujących, bo nie pozwalają na to przepisy. Co proponuje? Zaproponowałem protestującym, żeby odstąpili od blokad, zeszli z dróg, żebyśmy w ramach zespołów w ministerstwie rozpoczęli pracę w sprawie spornych kwestii, ale żeby także zaangażowali się w przygotowania nowych rozporządzeń i nowych ustaw dotyczących nowej perspektywy finansowej. Rolnicy w ramach protestu dzisiaj blokowali krajową dwójkę w Zdanach na Podlasiu. Kilkadziesiąt traktorów ustawili też w Zachodniopomorskiem na drodze w Pyrzycach. Premier ostro skrytykowała tę blokadę, mówiąc, że była już formacja polityczna, która blokowała drogi. Drugi raz tego nie będzie. Nie będzie drugiej samoobrony, mówiła Ewa Kopacz. I te słowa zbulwersowały szefa rolniczego OPZZ-u Sławomira Izdebskiego. Niech spróbuje pani premier tylko użyć siły. To ja dzisiaj mówię, to będzie początek końca takiej pani premier. Bo górnicy wyjdą na ulicę razem z nami i będzie kraj spależowany. Takimi wypowiedziami pani premier podsyca tylko sytuację. Rolnicy nie mają zamiaru rezygnować z protestów. Jutro ma się odbyć blokada drogi w okolicach domu ministra Sawickiego na Podlasiu. A Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych właśnie ogłosiło pogotowie strajkowe i wzywa premier Kopacz do rozmów o postulatach pracowniczych i społecznych. Zarzuca rządowi brak rzetelnego dialogu, a tym, którzy negocjują z ramienia rządu, brak kompetencji i uprawnień. Rzecznik praw pacjenta zajmie się sprawą błędu podczas zapłodnienia in vitro. W klinice w Szczecinie kobieta urodziła nie swoje dziecko. Rodzice złożyli do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ta jednak odmówiła wszczęcia postępowania. Krystyna Kozłowska mówi, że poszkodowani mogą skorzystać z cywilnej drogi sądowej i rzecznik praw pacjenta udzieli im wsparcia. W tej chwili prowadzę postępowanie wyjaśniające w kierunku, czy doszło do naruszenia artykułu 8 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, czyli niedochowania staranności w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego, a także przygotowuję się do tego, żeby skorzystać z uprawnienia, jakie daje mi ustawa, czyli artykuł 55 i wystąpienia na drogę cywilną i w tej sprawie będę działać na prawach prokuratora. Minister Arłukowicz zapowiedział, że jutro rząd zajmie się projektem ustawy o zapłodnieniu in vitro. Ta regulacja jest bardzo potrzebna, ocenia profesor Piotr Stępień z Polskiej Akademii Nauk. W Polsce nie wszystkie pary poddają się tej procedurze w ramach rządowego programu. Część korzysta z usług prywatnych klinik, których nie dotyczą żadne regulacje. Prywatne kliniki właśnie też powinny mieć odpowiedzialność, prawda? Bo to jest ogromna odpowiedzialność za pomoc rodzicom w uzyskaniu potomka. Wobec tego potrzeba tej ustawy jest paląca. Tym bardziej właśnie w sytuacji tego nieszczęśliwego przypadku w Szczecinie. To pokazuje nam, jak bardzo niedobrze jest żyć w próżni prawnej. Rządowy program in vitro działa od lipca 2013 roku. Skorzystało z niego 10,5 tysiąca par. Do sprawy wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do samorządów, żeby zbyt łatwo nie likwidowały małych szkół. W specjalnym liście resort przekonuje, że często przynosi to pozorne oszczędności, bo budynki pozostają na utrzymaniu gminy, a nabywców na nie trudno znaleźć. Żeby przekonać samorządowców, szefowa MEN-u Joanna Kluzik-Rostkowska obiecuje wsparcie finansowe. Zdecydowaliśmy się na podwyższenie subwencji dla tych małych szkół i przeciętnie szkoła na każdym dziecku zyska po 1100 zł rocznie. Zdecydowaliśmy o tym, żeby część pieniędzy unijnych była dedykowana takim wydarzeniom, które mogą mieć miejsce właśnie w tych małych szkołach. Od kilku lat mamy taką możliwość przekazywania tych małych szkół stowarzyszeniom. I stowarzyszeniom jakoś opłaca się prowadzenie małych szkół, podkreśla Elżbieta Tołwińska-Królikowska z Federacji Inicjatyw Oświatowych. Dlatego, że stowarzyszenie prowadzi ją taniej. Nauczyciele nie są zatrudniani z karty nauczyciela. W związku z tym mają inaczej obliczane wynagrodzenie. Po drugie, stowarzyszenie, gdy musi utrzymać budynek i wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia szkoły, liczy każdą złotówkę, oglądają na wszystkie strony. Tylko w ubiegłym roku zrestrukturyzowano ponad 200 szkół. Część połączono, a inne, głównie na wsi, zlikwidowano. Chorzy ministrowie powinni zostać w domu, uznał prezydent Rosji i zabronił przychodzić im do pracy. Władimir Putin, otwierając cotygodniowe posiedzenie rządu, stwierdził, że gabinet z grypą nie pracuje, a nawet przynosi szkody. W dzisiejszych obradach nie wzięło udziału kilku szefów resortów. Nie było także rosyjskiego premiera Dmitrija Miedwiediewa. To wszystkie informacje teraz, kolejne o 16. W nocy śnieg przelotnie będzie padał w całym kraju i wszędzie mróz, minus 8 na Kujawach i Podlasiu, minus 7 na zachodzie, do minus 4 w centrum. Jutro śnieg na wschodzie i południu, poza tym pogodnie w Augustowie minus 2 stopnie, w Warszawie i Krakowie 0, we Wrocławiu plus 1, w Trójmieście plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mój synek ma swoją ulubioną łopatkę do zabaw w piaskownicy, a mój mąż też ma swoją ulubioną łopatkę bez kości. Wszystkim wielbicielom łopatki bez kości mówimy, że teraz w Polomarkecie za kilogram zapłacicie tylko 8,85. Tylko 8,85 za kilogram łopatki bez kości. Polomarket, mój ulubiony. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Są stacje narciarskie przyciągające od dziesiątków lat amatorów desek. Za komfort i świetną jazdę trzeba jednak słono płacić. Dlatego wielu narciarzy poszukuje mniejszych, urokliwych miejscowości, w których jest o wiele taniej, a szusować można znakomicie. Masz takie na swojej narciarskiej mapie? Tomasz Kurcia. Mam takich miejscowości całkiem sporo, dlatego że ja jestem entuzjastą małych narciarskich miejscowości. Ja jadę w góry nie tylko po to, żeby zjeżdżać z góry na dół, żeby wieczorem pójść na słynne Bombardino czy na coś innego, do takiej czy innej knajpy i znowu siedzieć w huku na dyskotece. Dla mnie przebywanie na nartach to jest również obcowanie z przyrodą i z tego też powodu zdecydowanie bardziej wolę mniejsze stacje, gdzie jest być może znacznie mniej wyciągów, kolejek, nartostrad, tras i tak dalej, ale również jest znacznie mniej ludzi na metr czy kilometr kwadratowy. No oczywiście przy okazji jest taniej, ale to jest sprawa dla niektórych drugorzędna. Moją ulubioną stacją jest to w południowym Tyrolu stacja, która nazywa się Zulde na Mortler. Jest to stacja, która jest częściowo na lodowcu, częściowo poza lodowcem. Przede wszystkim nie ma tam jakichś spektakularnych, niezwykle stromych ścian, niebywale długich tras itd., itd. Natomiast to, co jest wspaniałe, to jest spokój, cisza i nieprawdopodobna panorama naprawdę wysokich gór. W Zulna Mortler człowiek patrzy wyłącznie na czterotysięczniki, które go otaczają. Drugą taką stacją, niedużą, jest Savonin w Szwajcarii, do którego zawsze bardzo, bardzo chętnie wracam, dlatego że jest to stacja znajdująca się w samym środku niewielkiego, ale bardzo malowniczego parku narodowego w Szwajcarii, w Gryzoni, w Graubünden tak zwanym. I jeśli widzą Państwo krążące nad głowami orły albo orłosępy, ogromne ptaki, jeżeli jest całkowita cisza i naprawdę można trochę odpocząć, a przy okazji pozjeżdżać na nartach, bo trasy są tam bardzo zacne, to jest właśnie dla mnie ten taki bardzo prawdziwy urlop narciarski. W Austrii takich ośrodków jest kilka. Ja sobie ukochałem ośrodek lodowcowy, do którego zawsze bardzo chętnie wracam, w Kaunertal. Czasami staję w południe na jednej z tras i jestem na niej sam. I to jest to takie chyba najpiękniejsze w narciarstwie, kiedy można chwilę rozejrzeć się wokół i chwilę, jak to się mówi popularnie, ponapawać się widokiem oraz przebywaniem w górach. To jest mi również potrzebne, tak samo jak szybkie czy mniej szybkie zjeżdżanie na nartach. Niedaleko w Dolinie Pustertal ośrodek Silian, też niezwykle urokliwy i całkiem niewielki i można naprawdę bardzo dobrze się najeździć, a przy okazji właśnie odetchnąć, żeby nie było tego zgiełku i ruchu wokół mnie, którego mam dość na co dzień. 10 minut po 15. W tonacji trójki. Kłaniam się pięknie Państwu. Poprzynosiłem troszkę płyt, nie ukrywam. I spróbuję do 16 odtworzyć je dla Państwa. Zacznę od największej chyba niespodzianki. Przyszłościowej. No, pierwsze dźwięki wszystko wyjaśnią. poruszające dźwięki. Oczywiście to zespół The Prodigy. Wiem, że państwo rozpoznali od razu. Nie można tego zespołu, tych dźwięków, tego brzmienia pomylić z jakimkolwiek innym. Gdy odtworzyłem to nagranie dla państwa w niedzielę, jego jeszcze oficjalnie nie ma. Trzeba mieć przyjaciół, miłych, dobrych ludzi daleko, żeby pamiętali i żeby udostępnili im taki utwór. A państwo od razu dali mi znać i zapytali, bo państwo jakoś zapamiętali, że kiedyś na ścieżce rowerowej obok Pałacu Kultury znalazłem okładkę płyty The Prodigy, jeszcze wtedy nie wydanej. Do dziś nie wiem, jak to się stało, ale państwo od razu zasugerowali, żebym wsiadł na rower i przejechał się koło Pałacu Kultury, a nuż. To było przyszłościowe nagranie, bardzo przyszłościowa płyta, jak powiedziałem, jeszcze nie ma. Ale jeżeli ma być taka, to niech będzie jak najszybciej. Natomiast z najnowszych płyt, które już istnieją oficjalnie, wczoraj, przedwczoraj, była premiera tej niezwykłej płyty, z której dwa nagrania chciałbym dziś państwu odtworzyć. Jeżeli nie słyszeli państwo o niej, nie wiem, gdzie państwo byli przez ostatni miesiąc, no ale proszę nadstawić ucha. Najpierw zaczęło się od tego, że Bob Dylan na zakończenie swoich występów śpiewał taki jakiś dziwny utwór. Dziwny, prawda? Niektórzy rozpoznali, że to utwór Stay With Me, który niektórzy starsi pamiętali z innych wykonań, w tym z wykonania Franka Sinatry. No i zaczęło się. A potem gruchnęła wiadomość, że Bob Dylan sięgnął po inne utwory Franka Sinatry i w ogóle po inne utwory z takiego wielkiego śpiewnika amerykańskiego. Rozmawialiśmy już o tym. Nieistotne, czy tam są utwory wyłącznie amerykańskie. Ważne, że one pasują do tego wielkiego amerykańskiego śpiewania. No i w Wigilię. Tu w tym studiu tworzyłem dla Państwa pierwszy utwór i właściwie powiedziałem, no nie wierzę. Nie wierzę, że to Bob Dylan. Nie wierzę, że śpiewa tak cudownie czysto, że to w ogóle tak pięknie brzmi. Odtwarzam dla Państwa teraz kolejne nagranie z tej nowej płyty. Tam jest tylko 10 utworów. To wszystko trwa 35 minut z sekundami. Ale to jest kolejna już w tym roku jedna z najważniejszych płyt 2015. Some enchanted evening, you may see a stranger. You may see a stranger across a crowded room, and somehow you know, you know. That somehow you'll see her again and again. Some enchanted evening, someone may be laughing. You may hear her laughing across a crowded room, and night after night as strange as it seems, the sound of her laughter will sing in your dreams. Tell you why fools give you reasons, wise men never try. Some enchanted evening, when you find your true love, when you feel her call you across the crowded room, then fly to her side and make her your own. Or all through your life you may dream all alone. Found her, never let her go. Once you have found her, never let her go. Jak zagrać te bardzo obficie zaaranżowane utwory na pięcioosobowy zespół? To było największe wyzwanie Boba Dylana. Ten utwór, który przed chwilką wybrzmiał, Some Enchanted Evening, miał swoją premierę 7 kwietnia 1949 roku. Na Broadwayu wystawiono właśnie czwarty musical, który napisali panowie Rogers i Hammerstein. Musical nazywał się South Pacific. na podstawie książki Tales of the South Pacific, książki, która otrzymała nagrodę Pulitzera. Wiadomo było, że trafi na Broadway. No i trafiła. 1925 przedstawień. I oczywiście wszyscy, którzy śpiewali wtedy, byli popularni, a w 1949 roku Frank Sinatra już był, natychmiast pobiegli do studia i zaśpiewali ten utwór. Oryginalna wersja Franka Sinatry z 1949 roku. Chcą Państwo porównać? Bardzo proszę, będzie troszkę trzeszczało, bo to oryginalna płyta. Some enchanted evening you may see a stranger. You may see a stranger across a crowded room, and somehow you know even then that somewhere you'll see her again and again. Some enchanted evening, someone may be laughing. You may hear her laughing across a crowded room, and night after night, as strange as it seems, the sound of her laughter will sing in your dreams. Who can explain it? Who can tell you why? Fools give you reasons, wise men never try. Some enchanted evening, when you find your true love, when you feel her call you across a crowded room, then fly to her side and make her your own. Or all through your life you may dream all alone. Once you have found her, never let her go. Once you have found her, never. No tak jak obiecałem, to trzeszczało troszkę, ale proszę mieć świadomość, ta płyta jest o naście lat starsza niż radio, z którego do Państwa te dźwięki docierają. Nie, nie ma 90 lat, 90 lat to ma w ogóle polskie radio, wtedy płyt było mało, chociaż kilka posiadamy. To Frank Sinatra, o którym Bob Dylan powiedział takie piękne zdanie przy okazji wydania tej płyty. Ja już je cytowałem, ale myślę, że będę cytował jeszcze niejednokrotnie. Frank Sinatra jest jak taka góra, z którą wcześniej czy później musisz się zmierzyć. Pomyślałem sobie, Frank Sinatra nagrał 1000 utworów. Drogi panie Bobie Dylanie, czy pan ma tę świadomość, że wystarczyłoby panu jeszcze na... Ile tych płyt? 99? Takich po 10 nagrań? Nie mamy nic absolutnie przeciwko temu. Bob Dylan, fenomenalna płyta. Jest co do jednej sekundy w pół do 16 w programie trzecim, tak, ale jeszcze dziś i za tydzień w roli głównej Elvis, a właściwie nie tyle Elvis, ile myślenie o Elvisie. Ciekaw jestem, czy państwo rozpoznają artystkę. I ona tak naprawdę na koncertach? Tak. Macy Gray. Wiedzą państwo, że ona przyjeżdża do Polski. Wystąpi 25 lutego. Będzie w Warszawie, w Stodole chyba. Sprawdzę jeszcze i powiem państwu. Macy Gray. Hound Dog. To już zdążyli państwo zapytać, kiedy wróci Robert Plant. No, oficjalnie to powinien wrócić za 2 tygodnie, ale ja myślę, że zrobię państwu niespodziankę zaraz. No, za 2 minuty, dobrze? A taką maleńką zrobię państwu niespodziankę, chociaż nie, spokojnie, to nie on, ale niespodzianka będzie znaczna. Macy Gray śpiewała słynny utwór Elvisa, którego, znaczy Elvisa, wylansowany przez Elvisa Presleya, którego bardzo wiele różnych wersji zdążyli państwo w tonacji środowej poznać. Mam ich jeszcze wiele. Starczy na za rok, za 2 lata, a może nawet i na lata. to następne. Ale jest kilka, które chciałbym zdążyć jeszcze odtworzyć dla Państwa w tym roku. Między innymi, tu rozpoznają go Państwo od razu, bo on wszystkie utwory śpiewał podobnie. Więc jeżeli wszystkie, w tym, uwaga, taki utwór, który się nazywał Fire, to i ten również. Well, you ain't not in my dźwięk na sam końcu. Wow, prawda? Arthur Brown. Oczywiście, że to on. I am the god of hellfire and I'm bring you. Tak to on. Proszę Państwa, urodziny. Będzie miał 88 artysta, który wystąpi za chwilę. I on w związku z tym wydaje swoją płytę. Odtworzyłem dla Państwa w niedzielę ten utwór. Dla tych, którzy byli niedaleko Minimaxu, nic nadzwyczajnego, żadna zaskakująca wiadomość. Ale proszę się wsłuchać, bo to rzecz niecodzienna. Two coats were before me, an old and a new. I asked my sweet Savior, oh, what must I do? The old coat was ugly, so tattered and torn. The other, a new one, had never been worn. I'll tell you the best thing I ever did do. I took off the old coat and put on the new. The first man was earthy and made from the ground. We borrow his image the whole world around. The next was my Savior from heaven so fair. He bought me this new coat, now see me wear. I'll tell you the best thing I ever did do. I took off the old coat and put on the new. Now this coat, it fits me and keeps me so warm. It's good in the winter, it's good in the storm. My Savior has dressed me in a garment so red. He bought me this new coat you now see me wear. I'll tell you the best thing I ever did do. I took off the old coat and put on the new. I'll tell you the best thing I ever did do. I took off the old coat and put on the new. Piękne, wzruszające i zaskakujące. Jeden z seniorów, tak? Starszy od Dylana. Ralph Stanley, 88. rocznica urodzin pod koniec miesiąca. I on postanowił taki koncert zorganizować. To znaczy, zaszczytem dla Nashville jest, że on się zgodził. No i on zaprosił różnych swoich przyjaciół. Czy będzie wśród nich Robert Plant? To dowiemy się za 2 tygodnie, ale raczej tak. Skoro tak pięknie zaśpiewał z nim na płycie, która się w związku z tą rocznicą urodzin i tym koncertem ukazuje. Przy okazji kartka z kalendarza. Dzisiaj tylko przeczytam Państwu, co na niej wynotowałem. Nic się w audycji nie pomieści. Dzisiaj rocznica śmierci Karen Carpenter. Odeszła od nas, gdy miała zaledwie 33 lata. To było w 1983. Dzisiaj rocznica śmierci Liberace. Dla tych, którzy jeszcze pamiętają jego grę, może bardziej pamiętają film. Louis Jordan zmarł 4 lutego 1975 roku. Louis Jordan, Caledonia. Gdyby nie Caledonia, to połowy muzyki dziś granej pewnie by nie było. 2 lata temu zmarł Reg Presley, pamiętają go Państwo, The Troggs. I dzisiaj rocznica urodzin Alice'a Coopera. No to takie pozbierałem, miałem je zapisane, ale pomyślałem, gdybyśmy tylko się na tym skupili, nie byłoby żadnych innych utworów w programie, a tonacja długą audycją nie jest. Teraz sięgam do płyty ważnej dla nas. Ważnej dla nas tu na Myśliwieckiej. Ważnej dla Państwa też. Bo przez wiele lat swoimi przemyśleniami dzielił się z Państwem tu, na tej antenie, Tomek Beksiński. Płyta się nazywa In Memoriam. To w tym tygodniu najważniejsza płyta u nas na antenie. Wśród... jak to było z tą płytą? A opowiem wszystko za chwilę, ale teraz utwór, który na tej płycie, no, wszystkie bliskie są memu sercu, ale ten jakoś specjalnie. Lady, I'd simply, the candle is burning slow for me. Generate me limply, you can't seem to place your name, Chevy. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. Place we'll talk over old times we never spoke.

To Sebastian zespołu Cockney Rebel z 1973 roku. Gdy opisywałem Państwu ten utwór lat temu 15, napisałem wtedy, że mimo przerw na dwie solowe płyty Steve Harley utrzymał nazwę przez 10 lat, a ten właśnie, Sebastian, wydany na debiutanckiej małej płycie latem 1973 roku, przeszedł niezauważony i dopiero z czasem stał się wizytówką i hymnem artysty, co dokumentują liczne koncertowe i składankowe płyty, także wizyjne, wydawane nawet w latach 90. I o tych płytach rozmawiałem z Tomkiem Beksińskim wielokrotnie, bo to był i jego, i mój jeden z ulubionych utworów. I co chwilę, gdy się spotykaliśmy, mówiliśmy, czy słyszałeś, co on zrobił? Słyszałeś, co on wydał? No i stanęło na tym, że tylko ta pierwsza, jedynie słuszna wersja. I cieszę się, że to właśnie ja pamiętałem przy płycie In Memoriam dla Tomka Beksińskiego, żeby to była właśnie ta wersja. Ale większość utworów wybrał Piotr Kosiński, bo on chyba jak nikt z nas najczęściej z Tomkiem Beksińskim rozmawiał, najczęściej z nim dyskutował i najdłuższe listy do niego pisał. 15 lat minęło, a ja nie mogę zrozumieć, jak to się stało, że Tomek nie znalazł tych najważniejszych, tych pięknych rzeczy jeszcze przed sobą. Rozmawialiśmy 10-8 dni przed jego finałową, tą słynną audycją w Trójce. On wiedział. Nie dał po sobie poznać nic. Rozmawialiśmy o Bondzie, co się wydarzy, o nowych nagraniach, o tym, co będzie w przyszłym roku. To był chyba 8-9 dzień grudnia 1999 roku. Dobrze, tyle mam czasu na dziś. Jeszcze tylko koncertowe zapowiedzi chciałbym bardzo, bo nieprzypadkowo plan się wdarł dziś. Co będą Państwo w lipcu robić? Będą Państwo na Wybrzeżu może w tym roku? No, proszę tak sobie boczkiem gdzieś zanotować. No i jeszcze 24 lutego w Warszawie, a dzień, dwa dni wcześniej we Wrocławiu. Oni.